أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri şu kıymetli gecede, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesinde ismini zikrettiğim peygamberlerin ve zikretmediğim 120 bin küsur peygamberin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bizim affımız için Allah'a dua etsinler. Amin. Takdir edersiniz, peygamberlerin duası bizim gibi sıradan kulların duasından çok daha keskincedir. İnşallah bu gece affolunanlardan oluruz. İnşallah bu gece peygamberini, yani en kuvvetli, en büyük, en güzel öğretmenini daha iyi tanıyan bir ümmet oluruz. Onun kıymetini biraz daha iyi anlamış oluruz. Biraz daha ona benzemeye hamle yaparız. İrademizi kullanırız, biraz daha Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeye çalışırız. Geceye binaen Âl-i İmran suresinden bir ayet-i kerimeyle giriş yapacağım. Bir girizgahtan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselam'a tabiyeti açıkladığı 41. mektubunu okuyacağım. Mektup iki sayfalık bir mektuptur. Bunu mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde şerh etmeye çalışacağım. İnşallah müstefid oluruz, istifade ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Âl-i İmran suresi 31. ayet-i kerime. İmam Rabbani Hazretleri mektubun içerisinde bu ayet-i kerimeye atıf yaptığı için bu ayet-i kerimeyi başlangıcı aldım. Ne diyor Allah Teala bize? Kul, Resulüm, de ki, onlara söyle ki, İn küntüm tuhibbun Allah'a. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız. Ayet kime hitap ederek başlıyor? Yine Muhammed Aleyhisselam'a hitap ederek başlıyor. Kul diye başlıyor. Ve birilerine bir şey söylemesini istiyor Allah Teala. Ne söylemesini istiyor? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız. Kime hitap ediyor? Ayetin nüzul sebebini hatırlayalım. Müşrikler Kabe'nin içerisinde putların temizliğini yaptılar. Aklı başında olan bir kul ilahın temizliğe ihtiyacı olup olmadığını bilir mi, bilmez mi? İlahsa bu, temizliğe ihtiyacı olmaz. İnsanların temizlemesine muhtaç olamaz. Ama bu İnsan yapımı bir put olduğu için gerek taştan gerek tahtadan pisleniyor, tozlanıyor ve kimin temizlemesine ihtiyaç duyuyor? Tabiilerinin, kullarının temizlemesine ihtiyaç duyuyor. Muhammed Aleyhisselam bu temizlik işini, bu bakım ve tapınma işini görüyor. Efendimiz Aleyhisselam çok fazla tabisi olmadığı zaman bile Kabe'ye giderdi, tavaf yapardı peygamberlik görevinden sonra. Kabe'nin içine girerdi, bakardı insanlar ne yapıyor. Orada Mekke'nin ileri gelenlerinden bazılarının putları temizlediğini ve bu putlara secde ettiğini, hürmet gösterdiğini gördü. Görünce onlara dedi ki peygamberimiz, siz ne yapıyorsunuz? Sizin atalarınız İbrahim ve İsmail'dir. Arap soyu İbrahim ve İsmail'den gelmiştir. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Sizin atalarınız putlara tapmadı. Siz bu tapınma adetini kimden elde ettiniz? Kimden aldınız? Bu kendi ellerinizle yaptığınız putlara nasıl tapıyorsunuz? Müşrikler ne dediler? Cevaba bakın. Tefekkürsüz, düşüncesiz, tamamen teslimiyet içinde bir cevap. Atalarını ne üzerine bulmuşlarsa öyle devam ediyorlar. Hiçbirisi sorgulamamış. Ya bunlar böyle yapıyor da İbrahim Aleyhisselam atamızın atasının atasının atası böyle bir şey yaptı mı acaba? Oğlu İsmail bunlar peygamberdi böyle bir şey yaptı mı acaba? Bunları sorgulamadılar. Yerlerin ve göklerin sahibi olarak Allah'ı kabul ettiler ama yanına başka Rablar edindiler. Başka ilahlar koydular. Kendi elleriyle yaptığı putları koydular. Müşrikler dediler ki biz bunlar bizim ilahımızdır. Bakımlarını yaparız, gıdalarını veririz. Gıda veriyorlar. Gıdalarını veririz ve onlara taparız. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Siz peki niye bunlara tapıyorsunuz? Atalarınız İbrahim ve İsmail tapmıyordu. Siz niye tapıyorsunuz? Cevaba bakın. Bunlara tapınırsak, bu ilahlara saygı gösterir ve bakımlarını yaparsak ve bunlara tapınırsak, secde edersek bunlar bizi Allah'a yakınlaştıracak. Cevabı gördünüz mü? Allah'tan başka bir şeye taparsak o taptığımız şey bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Hatırlayın, FETÖ'den binlerce insan şu anda içeriye alındı. Bunların liderlerinden bazılarına ne diyorlar? Nasıl emirlerini sorgulamadınız? Yani yaptığınız iş hem vatana ihanet hem İslam'a ihanet. Vatana ihanet İslam'ın yasakladığı bir şey. Bu vatanda ezanlar okunuyor, bu ülkede insanlar hac kurasına giriyor, bu ülkede insanlar öldüğü zaman cenaze namazları kılınıyor. Her şey İslami usullere göre. Yapılmayan, İslami usullere göre olmayan birçok şey var içeride ama genel kaide olarak %98 Müslüman bir ülke. Nasıl oluyor bu iş? Siz bu ülkeye nasıl ihanet ettiniz? Bir, ikincisi İslam'a nasıl ihanet ettiniz? FETÖ'den içeriye alınan bu abiler, bu liderler, bu büyükler ne diyorlar? Biz öyle bir şekle inandırıldık ki yanlış olarak ne yaparsak yapalım, hocamız bize ahirette şefaat edecek ve bizi kurtaracak. Bu tapınmak olmuyor mu? Yanlış olarak ne yaparsak yapalım, hocamız bize şefaat edecek. Bakın, bir Müslüman Muhammed Aleyhisselam için bu sözü söylese şirke girmiş olur. Muhammed Aleyhisselam, bahsi konu geçen bir zat, peygamber. Bu ise günümüzde yaşayan sahte bir Mehdi, sahte bir Mehdi, sahte bir peygamber. Onun hakkında diyorlar ki ne yanlış yaparsak yapalım, kime ihanet edersek edelim, kaç tane sivili tankın altına alıp ezersek ezelim fark etmez. Hocamız bizi ahirette kurtaracak. Bu şirk değil midir? Bir Müslüman dese ki ben ne kadar büyük günah işlersem işleyeyim peygamberim beni ahirette kurtaracak. Bu şirktir. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu kızına? Fatıma benim ruhumdur radıyallahu anh. Fatıma benim ruhumdur. En sevdiği çocuğu hangisidir? Fatıma anamızdır. Ey Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana mahşer günü şefaat ederim ancak amel edersen. Ancak amel edersen. Amel edersen ne demektir? İbadetlerini yapacaksın. Ben peygamber kızıyım, bazı şeyleri eksik yaparsam da olur. Olmaz. Herkesten daha fazla yapacaksın. Sen örneksin. Bir, ibadetlerini yapacaksın. İki, haramlardan sakınacaksın. Ama müşrikler ne dediler? Müşrikler dediler ki biz ne olursa olsun Allah'ın bizi sevmesi için bu putlara tapıyoruz. Allah-u Teala hemen peşinden Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimeyi gönderdi. Sen onlara de ki, ey Resulüm sen onlara de ki, en kuntum tuhibbunallah, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, gerçekten davanızda samimiyseniz, Allah'ı sevdiğiniz konusunda samimiyseniz, gerçekseniz, fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Kardeşler kime tabi olacakmışız? Bana, Muhammed Aleyhisselam'a. Ayet-i kerimeyi bize getiren Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah ona ne emir veriyor? Sen onlara böyle diyeceksin. Fettebi'ul Kur'an demiyor. Dikkat edin. Kur'an'a tabi olacaksınız demiyor. İnsana tabi olacaksınız diyor. Bana. Neden? Çünkü bu Kur'an'ın ayaklısı, bu Kur'an'ın ruha bürünmüş hali, bu Kur'an'ı Fatiha'dan, Besmele-i Şerif'ten Nas'a kadar yaşayan tek insan, numune-i imtisal Muhammed Aleyhisselam. Bana uyacaksınız. Bana uymadıktan sonra kime tabi olursanız olun, siz sapık bir yoldasınız. Siz saptınız diyor müşriklere. Ayet-i kerimenin nüzul sebebi bu. Ama Muhammed Aleyhisselam'a uymadığın zaman ne oluyor? Yeni yeni akımlar ortaya çıkartıyorsun. Yeni dinler uyduruyorsun. Yeni işler yapıyorsun. Ne diyordu fetvasında? Meşhur terör örgütü. Askeriye içerisinde yakalanacağınızdan şüphelenirseniz, çok baskı yerseniz, zina bile yapabilirsiniz. Mübahtır. Namaz fetvalarını biliyorsunuz zaten. Namazları ima ile kılın. Abdest almayın, duvarları elinize sürtün. İnsanların olmadığı yerde gözlerinizle duvara bakarak namaz kılın. Bu fetvaları zaten biliyorsunuz ama bu fetva bomba. Tam bomba fetva. Nedir o? Yakalanma ihtimali ortaya çıkarsa içki için, kumar oynayın, zina da edebilirsiniz. Yeter ki askeri içinde bize ait olmadığınızı onlara ispat edin. Bizim cemaatimize, bizim örgütümüze ait değilsiniz. Siz askerin içinde sanki birer vatansever gibisiniz. Böyle gösterin kendinizi. Dedi. Neden böyle söyledi? Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinde böyle bir şey var mı? Yok. Uydurursun. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan uydurursun. Allah-u Teala insanlığa kendisini tanıtmak için 3 tane öğretmen göndermiştir. Bütün insanlığa kendisini tanıtmak istemiş ve 3 tane öğretmen göndermiştir. Öğretmenlerin bir tanesi nedir? Evrendir, kainat, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, dünya, Venüs, Jüpiter, Samanyolu galaksisi, diğer galaksiler. Bugün 10.000'den fazla galaksi mevcut. Biz sadece bir tanesinde yaşıyoruz. 10.000'den fazla galaksi. Bunlar sadece Hubble denilen bir teleskopla bir yıldız gibi görülebiliyor. Galaksi olduğu biliniyor ama içine girilemiyor. Daha Mars'a bile gidemiyoruz, hesap edin. Allah-u Teala bu kadar geniş bir ölçeği yaratmayla ne yapmak istedi? Bize şunu ispat etti. Benim gücüm öyle bir sınırsız ki, insanlığı yarattığımdan beri binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen daha Mars'a bile ayak basamadım. Sadece bir galakside yaşıyorsun. Samanyolu galaksisi. Diğer galaksilere gitmek şöyle dursun. Daha Güneş'e yaklaşamadın, Mars'a bile ayak basamadın. Sadece robot gönderebiliyorsun. Allah, evren denilen bu kitapla, bu öğretmenle bize eğitmek ister. Hani Musa Aleyhisselam sordu ya, ya Rabbi, ne gerek vardı? Güneş, ay, yıldızlar, dünya, imtihan, ahiret, cennet, cehennem, günah, sevap, bunlara ne gerek vardı? Sen zaten yerlerin ve göklerin ilahısın. İnsanlara bir şeyler ispat etmeye ihtiyaç var mıydı? Zaten kimin nereye gideceğini de biliyorsun. Bütün bunları yaratmaya gerek var mıydı? Allah-u Teala buyurdu. Ey Musa, falanca beldede bir tarla sahibi ihtiyar bir kulum var. Başaklarını biçemiyor. Sen git ona yardım et. Başaklarını biç. Musa Aleyhisselam ihtiyarın yanına gitti. İhtiyar 70 yaşında bir adam. Tırpanı var. Tarla başaklar vermiş. Buğdayları alacak ama gücü yok. Oğulları da yok. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam yanına geldi. Dedi ki Allah beni vazifelendirdi. Senin tarlanı ben biçeceğim. Aa dedi Rabbime dua etmiştim. Allah'ın sevdiği kulu bana gönderdi. Ey Musa dedi. Musa Aleyhisselam bütün tarlayı tek başına birkaç gün içinde biçti. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Tarla işleriyle, başak buğday işleriyle uğraşanlar bilirler. Başağı buğdayı biçtikten sonra yeni üretim makinelerden yoksa elinde ne yaparsın? Tırpanı eline almak zorundasın. Tırpan. Bizim Yugoslav muhacirleri ne yapardı orada? Tarlaları biçerdi. Ondan sonra tırpanı alırlardı. Rahmetli dedeciğim anlatıyor. Ramazan'da bizim tuttuğumuz orucu, orada aldığım hazzı asla burada almadım evladım derdi. Dede derdim niye öyle diyorsun? Ramazan'da biz o başakları biçtikten sonra tırpanlarla başakları havaya atardık. Rüzgar geldiği anda samanları bir tarafa atıyor, Buğdaylar yerde kalıyor. Başağı havaya atıyoruz, rüzgar samanları bu tarafa atıyor, buğdaylar yere düşüyor. Başakları kesmekle bitmiyor, buğdayları ayırman lazım. Sonra buğdaylar çuvallara konulur ve değirmenlere götürülür. Değirmende onu överler, ezerler, sonra ne hale gelir? Un haline gelir. Undan da her şeyi yaparsın. Arnavutların en çok yaptığı şey neydi? Börek. Arnavutlar bol yağlı böreği çok iyi yaparlar. Mahirdirler bu konuda. Şimdi Musa Aleyhisselam ne yaptı? Biçti mi? Biçti. Sonra tırpanla havaya atmaya başladı. Havaya atıyor, rüzgar bir geliyor. Samanları ileriye atıyor. Buğdaylar daha ağır olduğu için yere düşüyor. Allah-u Teala bu sefer sordu. Ey Musa dedi, tarlayı biçtin mi? Biçtim Allah'ım. E peki niye sen bu samanları havaya atıyorsun? Ya Rabbi, insanlar saman yemez. Samanlar bir tarafa ayrılsın, buğdaylar bir tarafa ayrılsın diye yapıyorum. İnsanların faydalanacağı, hayvanların faydalanacağı ayırmak için yapıyorum. Ey Musa, dünyayı yarattım, sınavları yarattım, hayvanları yarattım, cinleri, melekleri yarattım. Hepsini cennete gidecekleri ve cehenneme gidecekleri ayırmak için yarattım. Tıpkı senin buğdayla samanı ayırmak için hamle yaptığın gibi. Boş mu sandın bunların tamamını? Bunların hepsinin bir hikmeti vardır. Allah cehenneme gidecekleri ve cennete gidecekleri seçmek için ve kendilerinin yüzüne ahirette söylemek için. O kamera görüntüsüyle sen bu günahları işledin mi kulum? Bak burada görünüyor kamera HD, Ultra HD, 8K. Burada benim bildiğim en çok 4K var. Orada artık 4000K mı görürüz, nasıl görürüz bilmiyorum. Ultra HD Allah Teala yaptığımız fiilleri bize gösterecek. Sonra kul itiraz edemeyecek. Ben samanmışım ya Rabbi, kabul ediyorum. Öbür kul gelecek ya Rabbi, Rabbim sana hamdolsun. Ben buğdaymışım. Beni eğittin, beni öğüttün, insanlara faydalı bir hale getirdin. İnsanlara İslam'ı anlatan ve öğreten bir kul haline getirdin. Ben bunun için küçük bir çalışma yaptım. Sen benim göğsüme genişlik verdin. Göğsümü açtın. Sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Öbür saman olan ne diyecek? Allah'ım beni kandırdılar. Komünist geldi beni kandırdı. Kemalist geldi beni kandırdı. Ateist geldi beni kandırdı. Dediler ki bu ülkeyi yıkman için bu ülkeye acı vermen lazım. Bomba patlatman lazım. Asker, polis, çoluk çocuk bakmaman lazım. Kafamdan Muhammed Aleyhisselam'ı çıkarttılar. Okullarda bana Muhammed Aleyhisselam'ı unutturdular. Arapların peygamberi dediler. Onlara ait dediler. Yerine Lenin'i koydular. Stalin'i koydular. Mao'yu koydular. Ne kadar komünist, ateist adam varsa onları bir kahraman gibi gösterdiler. Ben Muhammed Aleyhisselam'ı unutunca, ona tabi olmayı bırakınca vatanıma ihanet ettim, dinime ihanet ettim. Bayrağıma, ezanıma ihanet ettim. Koydum bombayı üstüme, gittim patlattım. Bu saman, bu buğday. Allah bu ikisini ayırmak için bütün bu kainatı yaratmıştır. Her şey bir sınav iledir. Kul bir seçim yapacak. Ya ben şeytana tabi olacağım, ya ben Rabbime tabi olacağım. Şeytan mı, Allah mı? Karar vereceksin. O şeytan ki senin atan Adem'e secde etmedi, hakaret etti. Aşağıladı, terk edip gitti. Allah-u Teala ne buyurdu? İn çabuk oradan. Ben sana Adem'e secde etmeyi emretmişken, senin emrimi dinlememenin sebebi nedir? Bakın, günde 5 vakit ezan okunuyor bu topraklarda. Bizim atamız Alparslan'dır. Bizim atamız Fatih'tir, Kanuni'dir, Yavuz'dur. Bunlar öyle hayırlı adamlardı ki ezan okunduğu anda namazlarını devlet yöneten insanlar namazlarını geciktirmiyorlar. Ama Kanuni'nin, Yavuz'un torunları namazdan beyhude, namazdan bir haber. Bu milletin çocuklarına bu devlet 100 yıldan beri hakikaten gerçek Müslümanlığı öğretebilseydi, kitaplarımızdan Muhammed Aleyhisselam'ı silmeseydi, kitaplarımızdan, okul kitaplarından bu Kur'an'ı silmeseydi, bu çocuklar terörist olur muydu? Bu çocuklar kendi topraklarında bomba patlatır mıydı? Osmanlı'ya bakın. Patlatılan bomba var mı? İntihar saldırıları var mı? Çoluk çocuğun katli var mı? Bir tane adam giriyor 100 tane çocuğun içine, 100 tane çocuğu birden öldürüyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Ne zaman çıktı bu olay? Çocukların kafalarından Muhammed Aleyhisselam'ı sildiğiniz zaman başka bir yere gitmez bu iş. Bu iş buraya gider. Bunu koyacaksınız. O şeytan. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya giderken Mevlamız ile tekellüm etmeye şeytan yolunu çevirdi. Allah'ın peygamberi, senden bir ricam vardır. Rabbimle görüşmeye giderken ona der misin, beni de affetsin. Şeytan affolmak istiyor. İblis pişmandır. Bunu söyler misin? Musa Aleyhisselam dedi ki, söyleyeceğim inşallah. Rabbimizin huzuruna gitti, unuttu. Şeytana söz verdi ama unuttu. Allah-u Teala buyurdu ki, ey Musa, emanetini getir. Emanetini ver. Selam, İslamiyet'te bir emanet demektir. Birisi de dediği zaman, Mehmet abiye selam söyle, bu emanettir, kul hakkıdır. Muhakkak bu selamı iletmeniz lazımdır. Ey Musa, emanet var. Bana bir emanet verecektin. Hatırladım ya Rabbi. İblis, senin asi kulun. Dedi ki, ben pişmanım, Allah beni affetsin. İblisi affeder misin Allah'ım dedi. Mevla Teala ne buyurdu? Sen git ona şöyle şöyle söyle. Musa Aleyhisselam geri döndü. İblis heyecanla telaş içinde sordu. Dedi ki, Rabbim ne buyurdu ya Musa? Ne dedi Rabbim? Dedi ki, Allah seni affedecekmiş. Bir tek şartı varmış. İlk yarattığım insan olan Adem'in kabrine gideceksin. Kabrine secde edeceksin. Bu secdeyi yaparsan ezeli ervahtaki secde gibi kabul ederim ve seni affederim. Allah'ın şartı budur. İblis ne cevap verdi? Kibir aynı kibir. Tekebbür aynı tekebbür. Ben insandan üstünüm. Ey Musa dedi, ey Allah'ın peygamberi. Ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne nasıl secde ederim? Nasıl secde ederim ölüsüne? Sen bilirsin dedi Musa Aleyhisselam. Tam giderken İblis ona dedi ki, sen bana bir iyilik yaptın. Ben de sana bir iyilik yapacağım. Şu üç yere geldiğin anda sakın beni unutma. Hemen beni hatırına gel, getir. Muhakkak bu üç fiilde, bu üç işte ben oradayım, yanındayım. Senin ümmetinden bazılarını bozmak için onların işlerine karışırım. Musa Aleyhisselam heyecanlandı. Dedi ki, nedir o üç iş? Bir, bir kul öfkelendiği anda muhakkak ben onun yanındayım. Hemen onun öfkesini gaza getiririm, arttırırım. Kalbine vesveseler veririm. Öfkesinin neticesinde fiili bazı işler yapmasını isterim. Karşı tarafa bıçak sallama, kurşun sıkma, dövme, vurma, kırma, parçalama, zarar verme, malı gasp etme. Bu öfkesini kalbine girdikten sonra kalbini çeviririm ve bu öfkesini fiiliyata döktürürüm. Bu anda beni unutma. İki, şehvet anında hemen aklına ben geleyim. Bir erkekle bir kadın yalnız başlarına bir yerde kaldıkları zaman muhakkak onların arasına girerim, fitne çıkartırım ve şehvetlerini kabartırım. Muhakkak. Erkek ya da kadın, velilerden bir zat bile olsa ben onları kandırırım. Ve aralarına şehveti muhakkak koyarım. İki, bu iki yerde sakın beni unutma. Üçüncüsü, bir kul cihat için niyetlendiği zaman, gerek Allah yolunda kılıçla cihat, gerekse ilim yolunda bilgiyle cihat, eğitim cihadı. Bu kulun kalbine girerim, yanına gelirim, vesvese veririm ve şöyle derim. Senin evinde çoluk çocuğun var, işin gücün var. Ne bu sohbet, namaz, niyaz, abdest ya? Bırak bu işleri ya. Git çoluk çocuğunla ilgilen. Hanımınla oturmak, sohbet etmek de ibadettir. Senin ilme ihtiyacın yok. Senin sohbet dinlemeye, vaaza ihtiyacın yok. Senin cemaatle namaz kılmaya ihtiyacın yok. Senin savaşmaya ihtiyacın yok. Vatanı kurtarmak sana mı kaldı ya? Bırak polisler, askerler yapsın. Kandırırım. O adamı cihattan geri koyarım. Bu üç yerde ey Musa, sakın beni unutma, ben oradayım. Kardeşler, bu nasihat sadece Musa Aleyhisselam'ın ümmetine değildir. Kıyamete kadar şeytanın kendisini deşifre ettiği bir andır bu. Kıyamete kadar yapacağımız bu üç harekette öfke, şehvet ve cihat. Bu üç anda muhakkak şeytan bizim civarımızdadır. Hemen yanımıza gelir. Ya bir insan rolünde yanımıza gelir, iki ayaklı şeytanlar. Ya da vesvese verir, kalbimize girer. Ve bizi o işe sevk eder ya da o işten caydırmaya çalışır. Sohbete gelmek istiyorsun. Bu akşam Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Çok özel bir gecedir. İslamiyet'teki beş özel geceden bir tanesidir. Sohbete gelmek istedin. Gün içinde niyetlendin. Arkadaşınla anlaşmıştın, akşamleyin gelecektin. Fakat tam gelmek üzereyken başka bir arkadaşın sana telefon açtı. Halı sahada 10 kişiyiz, 2 kişi eksik dedi. Gelsene, paranı da ben karşılayacağım dedi. Öbür arkadaşın seni ilim meclisine davet ediyor. cennet bahçelerinden bir bahçeye davet ediyor Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle. Bu arkadaşın seni nereye davet ediyor? Boş bir yere, halı saha. Bir saat boyunca içi hava dolu bir meşin içinde, meşin yuvarlağın peşinde koşturacaksın. Gol atamadığın zaman, gol yediğin zaman karşı tarafa küfredeceksin. Sakatlanma ihtimalin yüksek. Son zamanlarda haberlere baktıysanız kalp krizi geçirme ihtimalin çok çok yüksek. Bütün belalar burada. Burada ise bir cennet bahçesi var. İlim öğreneceksin. Dünya ve ahiretinin kurtulması için gerekli olan bir saat burada. Orada değil. Orada değil, burada. Ama sen nereyi tercih ediyorsun? Orayı tercih ediyorsun. Bak şeytan seni nasıl kandırdı? Bırak ne cihadı ya sana? İlim ne lazım sana? Bırak çalışıyorsun, ediyorsun, paran var, araban var, evin var. Ne işin var senin ilimle? Dedi ve seni kandırdı. Çatala geldiğin zaman, köşe başına geldiğin zaman sol tarafı tercih etmeyeceksin. Sağ tarafı tercih edeceksin. Ya Allah'ın dediği, ya şeytanın dediği. Allah bizi sağcılardan etsin. Amin. Amin. Allah Teala buyurdu: "İn kuntum tuhibbunallaha, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Yuhibbukumullah, ki Allah da sizi sevsin." Şimdi sen bir iddiada mısın? Ben Allah'ı seviyorum iddiasında mısın? Burada 100 tane genç kardeşim var. Bu kardeşlerin tamamına sorun. Allah'ı seviyor musunuz? Hepsi der ki Allah'ı seviyorum. Zaten sevmiyorum diyen kafir olur. Buradaki kardeşlerin tamamı der ki ben Allah'ı seviyorum. Peki ispat nedir? Allah'ı sevdiğinin bir ispatı olması lazım. İspat nedir? Fettebi'uni, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olacaksın. İspat budur. O peygambere benzemezsen, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmazsan, onu bir rol model olarak hayatına monte etmeye çalışmazsan, vallahi senin sevgin yalandır. Sen rol kesiyorsun, rol yapıyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Dünya hayatında bu böyle değil midir? Bir kul, bir hükümdarı sevdiğini iddia eden bir kul, bir devlet reisini sevdiğini iddia eden bir kul, bu devlet reisinin vazifelendirdiği bir valiye atar gider yaparsa, şimdi başbakanı çok sevdiğini iddia ediyorsun ya da reisi cumhur, reisi cumhuru çok seviyorum hocam diyorsun. Peki, reisi cumhur sana bir valisini gönderdi. Bir hediyeyle. Valisini gönderdi, evine geldi, vali bir çay içti. Fakat sen valinin yaptığı bir işe kızdığın için valiye, evine gelmiş olan valiye küfür ettin. O küfür aynı zamanda kime yapılmış oldu? Reisi cumhura yapılmış oldu. Çünkü reisi cumhura o anda temsil eden kişi kim? Valisidir, kaymakamıdır, emniyet müdürüdür, genelkurmay başkanıdır. Bunların tamamı ülkenin liderini temsil eder. Sen şimdi diyorsun ki ben ülkenin liderini seviyorum ama onun altındaki, onu temsil eden görevlilerden, elçilerden hiçbir tanesini sevmiyorum. Ne denir buna? Eski zamanda da şu anda da geçerli olan bir kural vardır. Güncel devletlerin tamamında geçerlidir. Kural nedir? Herhangi bir devlet diğer devlete bir elçi gönderdiği zaman, elçinin gönderildiği devlet elçiyi öldürürse bu açık bir savaş ilanıdır. Osmanlı Fransa'ya bir elçi gönderiyor. Fransız hükümdarı diyor ki vurun bunun kellesini ya. Kimmiş diyor Osmanlı. Kellesini vurun diyor. Kelleyi vurduğu anda bir tek tebaasından bir tek kul, bir tek kişi öldürüldüğü için Osmanlı ne yapıyor? Fransa'ya savaş açıyor. Fransa'yı yerle bir ediyor. Yüzyıllarca Fransa bizim esaretimiz altında. Bize biat ediyor Fransa. Bize biat etmeyen tek ülke hangisidir dünyada? İngiltere, Birleşik Krallık. İngiltere dışında dünyanın bütün ülkeleri bize biat etti. Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu dönemde. Sadece orası bize biat etmedi. Ve o tek kalmış olan ülke bütün Hristiyanları topladı, bize karşı birleştirdi ve Osmanlı'yı yıktı. Hilafet dağıldığında, Osmanlı yıkıldığında ve Cumhuriyet kurulduğunda ne dedi Churchill? Milyonlarca altın harcadım ve sonunda Osmanlı'yı yıkmayı başardım. Milyonlarca altın harcadım. Bağımsızlığımızı kazanmışız. Ne bağımsızlığı ya? Adam amacına ulaştı. Yıktı hilafeti. Hilafet ne demek? 1,5 milyar Müslüman senin ağzına bakıyor. Başında bir halife var. Ümmete herhangi bir kasıtta bulunursa, herhangi bir ülke, küçük zayıf bir ülke, bir Müslüman ülke düşünün. Herhangi bir kuvvetli ülke buraya bir kasıtta bir öldürmede bulunursa, günümüzdeki Burma gibi, günümüzdeki Filistin gibi, günümüzdeki Suriye ya da Irak gibi, buralarda şu anda Müslümanlar katlediliyor. Halep'te 200 bin Müslüman şu anda kıskaç altında. Tamamı, etrafların tamamı çevrilmiş vaziyette. Ne ekmek gönderebiliyoruz ne patates. Hiçbir şey gönderemiyoruz. Ruslar tamamını kavurmuş vaziyette. Halife olsaydı ne olurdu? Tek bir kelimesine bakardı. Hemen orayı terk et, Müslümanları rahat bırak, oraya yardım götürmeme izin ver, yoksa cihad ilan eder. Cihad ilan ederim dediği zaman ne oluyor? 1,5 milyar Müslüman ayağa kalkıyor. Dünyadaki hiçbir kafir bunu göze alamaz. Halife bu demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle halife kalkandır. Onun arkasına sığınan kurtuluşa erer. Biz ne yaptık? Kendi elimizle kalkanımızı parçaladık. Halifelerin en üstünü Muhammed Aleyhisselam'dır. Elçiyi öldürdün sen. Elçiyi öldürmek demek bir devlete savaş ilan etmek demektir. Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmemek demek, hadis diye bir şey yoktur demek, Allah'a savaş ilan etmek demektir. Sen kimsin Allah'a savaş ilan ediyorsun? Elçiye bu hakaretler neden? Elçinin getirdiği dine bu hakaret neden? Ben elçinin Muhammed Aleyhisselam'ın anladığı gibi anlamak zorunda değilim. Ben de Kur'an okurum. O nasıl anlıyor? Anladığı gibi yaşasın. Ben başka türlü anlıyorum. Deme hakkına sahip değilsin. Elçiye hakaret edemezsin. Hakaret edersen Allah seni helak eder. Yuhbibkumullah, ki Allah da sizi sevsin. Ayet devam ediyor. Ve yagfir lekum zunubekum. Ve günahlarınızı affetsin. Bu dünyada benim günahım yok diyebilen bir kul var mı kardeşler? Aranızda var mı baba yiğit? Ya ben bugüne kadar yaşadım, hiç günahım yoktur. Diyebilen var mı? Bu zaten küfür tehlikesi olan bir sözdür. Benim günahım yoktur demek küfür tehlikesidir. Sen peygamber değilsen, ki son peygamber gelmiştir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Muhakkak günahların vardır. En kaliteli alim, en kaliteli veli bile olsan günah işleme payın vardır. Şu halde şunu diyemezsin. Benim günahım yoktur. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız Muhammed Aleyhisselam'a tabi olun. Bir, ben sizin günahlarınızı affedeceğim. Ve yagfir lekum zunubekum. Allah sizin günahlarınızı affeder. Vallahu, muhakkak ki o Allah gafurdur. Günahları çokça bağışlayan bir, iki, onları sevaba çeviren. Gafur demek, günahları sevaba çeviren demektir. Ya hocam bu nasıl iş oluyor? Şimdi bulunduğumuz beldede, Zeytinburnu'nda yok mu o atık toplama çöp merkezleri? Orada ne diyor? Eline geçen plastik kovaları yakma, buraya at. Çünkü biz onları geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getireceğiz. Geri dönüşüm kutusu, atıklar. Allah-u Teala bir kul günah işledikten sonra eğer tövbesinde samimi durursa Allah bu günahları ne yapıyor? Gafur ismi şerifiyle sevaba tebdil ediyor. Kul mahşer günü Allah'ın huzuruna çıktığı zaman ne yapıyor? Kitabına bir bakıyor. Ya Rabbi tamam, benim burada sabah namazı kılmışım, öğle namazı kılmışım, hepsi var da burada yapmadığım ibadetler var. Bunlar nereden geldi? Ey kulum, sen bazı günahlarına tövbe ettin. Nasuh tövbesi yaptığın için, bu günahları bir daha işlemediğin için ben bu günahları aldım, sevaba çevirdim. Gafur ismini iyi anlamak lazım. Vallahu gafurun rahim. Dünyada Rahman ismiyle hem kafire hem Müslümanlara acıyan, ahirette ise Rahim ismiyle sadece Müslümanlara acıyan Allah. Eğer peygamberime tabi olursanız ahirette ben sizi Müslüman olarak kabul edeceğim ve size acıyacağım. Hocam kafirler ahirette acımayacak mı? Hayır. Kafirler acımak ancak buradadır. Çocuk veriyor, hasta oluyorlar, sağlık veriyor, mal veriyor, zenginlik veriyor, rahat ve huzur veriyor. Üzerlerine güneşi doğuruyor, üzerlerine yağmur yağdırıyor. Acıyor Allah burada kafirlere. Kendisine bütün gün küfreden ateisti bile acıyor. Ama ahirette yok. Ahirette sadece ve sadece iman eden, Allah'a iman eden, peygamberine tabi olana acıyacak ve onun günahlarını bağışlayıp cennetine koyacaktır. Allah bizi onlardan etsin kardeşler. Amin. Şu halde her kim ki diyorsa ki ben Allah'ı seviyorum, onun kurtuluşunun tek yolu son peygamberine tabi olmaktan geçer. Son peygambere tabi olmadıktan sonra ben Allah'ı seviyorum kelimesi boş bir sözdür. Uyduruk bir sözdür. Bu neye benzer? 6 yıl boyunca Messi'nin takım arkadaşlarını yaptım Barcelona'da. Şu anda bir cümle kurdum. 6 yıl boyunca Barca takımında Messi'nin takım arkadaşıydım. O 10 numara oynuyordu, ben sola çıktım. O sola çıkta bir tane adam var ya, Brezilyalı. Kestim onu ben. Kestim, ben ondan daha iyi topçuydum çünkü. 6 yıl boyunca 11'de oynadım. Bir cümle kurdum şimdi. Bu cümle bir yalan olur. Çünkü ispat yok. İspat nedir? Görüntülerin olacak, takım kadrosunda senin ismin olacak ve altındaki adamları ezeceksin. 11'e sen seçileceksin. İspatın yok ama sen bol keseden sallıyorsun. O takımın yıldızıydım ben be. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmuyorsun. Onun yaptığı gibi yapmıyorsun. Ve hala diyorsun ki ben onun ümmetiyim. Hala diyorsun ki ya kandil de neymiş ya? Kandil diye bir şey var mı? Kardeşler, Muhammed Aleyhisselam her pazartesi ve perşembe oruç tutar mıydı? Hayatının sonuna kadar. Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı? Bir gün yer, bir gün tutar. Bir gün yer, bir gün tutar. Bu oruçların en üstünüdür. Ama Muhammed Aleyhisselam bundan daha hafif bir oruç yapmıştır. Hayatı boyunca pazartesi, perşembe oruçları. Sahabe-i kiram sordu. Ya Allah'ın Resulü, neden pazartesi ve perşembe oruç tutuyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, çünkü peygamberlik bana pazartesi verildi. İki, ben pazartesi doğdum. Pazartesi doğdum. Allah beni bugün dünyaya getirdi. Bir şükür olarak oruçlu olmak istiyorum. Özel bir gün olduğu için Allah'ın peygamberi hayatının sonuna kadar her hafta pazartesi günü oruç tutmuştur. Özel bir güne fazla bir ibadet yapmıştır. Biz neden Mevlid Kandili'nde toplanıyoruz peki? Hadis alimlerinin zirvelerinden İbni Hacer Askalani Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok çok hayırlı bir alimdi. Bu alim ne diyor? Mevlid Kandili'nin delili işte bu hadis-i şeriftir. Muhammed Aleyhisselam kendi doğumu için her pazartesi oruç tutuyorsa, biz her yıl onun doğduğu gün oruç tutarız ve onun doğduğu gün Kur'anlarla, salavatlarla, zikirlerle, ilim halkalarıyla onun doğduğu günü kutlarız. İşte bu bir delildir. Ama Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayanlar ne diyor? Diyor kandili ya, boşversene ne ibadeti. Ek ibadet yapmayın. Beş vakit namazın farzlarını kılın. Sünnet falan diye bir şey yoktur. Hadis yoktur. Mezhep yoktur. Hepsi şirktir bunların. Diyor, paçayı kurtaracağını zannediyor. Yalan söylüyorsun diyor Allah Teala. Peygamberime tabi olmadan beni sevdiğin iddiası yalandan ibarettir. Allah bizi sapıtanlardan etmesin. Amin. Amin. Amin. Bu girizgahtan sonra imamın mektubuna geçeyim kardeşler. 41. mektup. Bu mektup Şeyh Derviş'e gönderilmiştir. Sünnet-i Seniyye'ye yapışmaya teşvik etmekte ve tarikatı, hakikati ve sıddıklığı bildirmektedir. İmam başlıyor. Hak Teala zahirimizi ve batınımızı, dışımızı ve içimizi Sünnet-i Seniyye-i Mustafaviye ile sallallahu aleyhi ve sellem uyumakla zinetlendirsin. Neyle başladı? Dua ile başladı. Allah bizim hem dışımızı hem de içimizi Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerine uymakla zinetlendirsin, zenginleştirsin. Ona uymadığın zaman ne oluyorsun? Fakir oluyorsun. Zenginin karşılığı nedir? Fakirdir. Bu peygambersiz Müslümanlar, biz hadislere bakmayız, peygambere bakmayız diyenler ne olmuş? Bunların tamamı fakir. Açlıktan nefesleri kokuyor. Farkında değiller. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi, en güzeli sevgiliye verilir. Bir adam birini sevdiği zaman en güzelini, en iyisini, hediyelerin en güzelini kime verir? Kimi en çok seviyorsa ona verir. Bir erkeğin dünyada en çok sevdiği hayat arkadaşı hanımıdır. Bundan dolayı evlilikten hemen önce en büyük takıları, en güzel, en gösterişli takıları, elbiseleri kime alır? Hanımına alır. Hanımına. Hele ki o hanım bir Arnavut hanımıysa, diğer hanımları aldığının ikimisini almak zorundadır. Arnavut kızları biraz daha fazla şatafata, gösterişe meraklıdırlar. Bu ziynet sevgileri inşallah ilahi sevgiye dönüşür. İnşallah. Şimdi Allah bu dünyada en çok kimi sevmiştir diyor imam? Mahbubi Rabbil Alemin. Yani Allah'ın dünyada en çok sevdiği kişi Muhammed Aleyhisselam'dır diyor. Peki Allah en çok sevdiği şeyleri kime verir? En çok sevdiğini verir. Neyi vermiş? Son peygamberliği vermiş. Son peygamber ne demek? Onun şeriatı lağvedilmeyecek. Bakın, Musa'nın şeriatı lağvedildi. Davud'un şeriatı lağvedildi. İsa'nın şeriatı lağvedildi. Allah'ın selamı o üçün üstüne olsun. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı geldi. Bütün bu peygamberlerin şeriatını aldı, kuvvetlendirdi. Bazı hükümlerini kaldırdı ve en son ve en mükemmel hükümleri getirdi. Şeriat-ı Muhammediye. Bu hükümler kıyamete kadar geçerlidir. Hiç kimse kaldıramayacaktır. En sevdiğini ona verdi. Yani İslam'ı. Hiçbir peygamberine vermediği kitabı ona verdi. Bakın diğer peygamberlerine verdiği kitaplar bozuldu. Çünkü korumasını Allah'ın kendisi almadı. O peygamberin alimlerine verdi korumasını. Ayetlerin korumasını alimlerine verdiği için alimler sapıttılar. Küçük dünya menfaati karşılığı bu ayetleri değiştirdiler, tahrif ettiler. Ama bu kitabın korumasını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine vermedi. Bizzat korumasını kendi üzerine aldı. وَاِنَّهُمْ لَحَافِظُونَ Bu Kur'an'ı biz indirdik ve koruması bize aittir. Alimlere değil, peygambere değil, bize aittir diyor Allah Teala. Şu halde en sevdiği şeyleri kime verdi? En çok sevdiğine verdi. En çok mucize gösteren peygamber kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Her şeyin en iyisi, en güzeli sevgiliye verilir. Bunun içindir ki Nun suresi 4. ayetinde mealen elbette sen en büyük, en yüksek bir ahlak üzere yaratıldın buyuruldu. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzere yaratıldın. Kime söylüyor bunu Allah Teala? Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Allah çok yüce bir ahlak üzere yaratıldığını söylüyor bir insan hakkında. Bu ayet bizim hakkımızda değil. Ve bugün Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olan bazı sahte Müslümanlar ne diyorlar? Tamam o çok yüce bir ahlak üzere ama yaşadığı dönemi ilgilendiriyor. Şu anı ilgilendirmiyor diyorlar. Siz kimin köpeğisiniz? Hani bugün teröristlere kullanılan tabir ne? Siz kimin köpeğisiniz? Kimin? PKK, DAEŞ, DHKPC, IŞİD, MIŞİD. Ne kadar terör örgütü varsa. Bunlara ne diyor bu ülkenin Müslümanları? Siz kimin köpeğisiniz? Ortada bir köpek var, bir de tasması var. Bir köpeğin tasması varsa muhakkak bunun sahibi de var. Ama sahip görünmüyor. Köpekler bomba patlatıyor. Sorumuz şu, siz kimin köpeğisiniz? Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmeyen sahte Müslümanlar, siz kimin köpeğisiniz? Vatikan mı? Yahudiler mi? Siz kimin köpeğisiniz? Onun sözlerine ihtiyacımız yoktur, hadislere ihtiyacımız yoktur diyenler. Siz köpeksiniz ama kimin? Soru bu. Allah methediyor yüzden fazla ayette. Ben sadece bir tane ayetini getirdim. Ali İmran suresi 31. ayet. Bunlar ne diyor? Onu metheden ayetler o zamanla alakalı. Bu zaman için geçerli değil. Ne yaptı? Allah'ın ilmini kıyamete kadar geçerli bir ilim olmaktan çıkarttı. Sadece Araplara inmiş olan, Araplara anlatan bir ilim olarak zikretti ve böyle inandı. Kısıtladı. Ama sana soruyorum, bu Kur'an kıyamete kadar geçerli midir diyorum. Sen diyorsun ki geçerlidir. Muhammed Aleyhisselam'ı metheden yüzden fazla ayeti inkar ediyorsun. Onlar geçerli değildir. Sahtekarsın, düzenbazsın. Yasin suresinin 3. ayetinde mealen, elbette sen peygamberlerinden birisin ve doğru yoldasın buyuruldu. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel murselin. Muhakkak ki sen bizim irsal ettiğimiz peygamberlerden bir tanesisin. İnneke muhakkak ki sen leminel murselin, onlardan birisisin. Ala sıratin müstakim. Sen dopdoğru bir yol üzeresin. Allah son peygamber hakkında dosdoğru bir yol üstündesin diyor. Mealistler, reformistler, oryantalistler diyor ki onun yolu bizi ilgilendirmez. Bizi sadece Kur'an ilgilendirir. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan başka bir şey mi söylüyor sahtekar? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? En'am suresi 153. ayetinde mealen onlara söyle, benim gittiğim yol doğru yoldur. Bu yolda yürüyünüz, başka dinlere ve nefislerinize uymayınız. Doğru yoldan ayrılmayınız buyuruldu. İmam devamlı ayetlerden deliller getiriyor. Onun dinine doğru yol buyuruluyor. Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine doğru yol buyuruluyor. onun dininin dışında kalan yollara felaket yolu deyip bu yollardan kaçınınız buyuruluyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yola uymadığımız zaman ne oluyor? Daiş çıkıyor, Şia çıkıyor, Mutezile çıkıyor, 72 sapık fırka çıkıyor ve bunlar Müslümanları katlediyorlar. Şu anda Halebi kuşatanların içinde kim var? Rusya destekli Şia. Rejim Şia'dır, Şii'dir. Müslüman, Müslümanı kırıyor. Yine Halebi kuşatanlardan bir tanesi kim? Vehhabi Selefiler, Arabistan destekli Vehhabi Selefiler. Bunlar 200 bin Müslümanı kapsamışlar, katletmek için fırsat kolluyorlar. Sorun bunlara, siz kime tabisiniz deyin. Onlar diyecek ki biz Muhammed Aleyhisselam'a tabiyiz, biz Kur'an'a tabiyiz. Bu nasıl Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak? Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinden Müslümanı kesmek var mı? Sahtekar. O server Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya şükretmek ve insanlara hakikati bildirmek için yolların en hayırlısı, doğrusu Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur buyurdu. Bir hadis-i şerifte de Rabbim beni en güzel edeple edeplendirdi buyurdu. Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Kim edeplendirmiş onu? Rabbim beni en güzel bir şekilde edeplendirdi. Ortada Allah'ın, bizzat Allah'ın edeplendirdiği bir insan var. Sense diyorsun ki o da anlar Kur'an'ı, ben de anlarım. Onun anladığı gibi anlamak zorunda değilim. İmam devam ediyor. İnsanın batını, zahirini tamamlamaktadır. İnsanın iç yüzü, dış yüzünü tamamlamaktadır. Zahir ile batın birbirinden kıl kadar ayrılmaz. Mesela ağız ile yalan söylememek İslamiyet'tir. Şimdi buraya dikkat edin. Verdiği örneğe çok iyi dikkat edin. İmam diyor ki, ağız ile yalan söylemek haramdır. Bu haramdan sakınmak ne demektir? Şeriat'tır, İslamiyet'tir. Yalan söylemek arzusunu zahmet çekerek, uğraşarak kalbinden çıkartmak tarikattır. Şimdi şeriatı daha bir kaliteli yaşayan dervişlere, sahabe-i kirama gittik. İnsanın içinden bazen yalan söylemek arzusu geçer. Sıkışır, zor bir durumda kalır ve patronuna yalan söyleme ihtiyacı hisseder. Eğer o kul bir derviş ise, yani İslamiyet'i zirvede yaşamaya çalışan, sahabe gibi kaliteli bir İslam'ı yaşamaya çalışan bir adamsa, yalan söylemeyi bırak, dilinden yalan söylemeyi, kalbinden bile çıkartmaya çalışır. Aa, benim kalbime şu anda patronuma yalan söyleme isteği geldi ya. Benim kalbime şu anda öğretmenime yalan söyleme isteği geldi. Öğretmen dedi ki niye akşam bu dersi yapmadın? Ben de ona dedim ki hocam elektrikler kesikti. Ama dün akşam elektrikler kesik değildi. Yalan söyleme isteği, eğer dilinden bunu söylüyorsan, şeriat bunu haram kıldı. Bırak dilinden söylemeyi, kalbinden bu düşünce geçtiği anda bunu engellemeye çalışıyorsan, sen artık şeriattan da geçmişsin. İslamiyet'i zirvede yaşamak istiyorsun. Kalbine bile engel olmaya çalışıyorsun. İmam böyle söylüyor. Devam ediyor. Yalan söylemenin kalbe gelmemesi de hakikattir. Artık bu adam kalbine engel olmaya çalışa çalışa, kalbini yalan söylemeye ite ite, nereye varır? Hakikate varır. Artık bu adamın kalbinden en zor durumda kaldığı anda bile yalan söyleme ihtiyacı hissi gelmez. Şeriat, tarikat, hakikat. Bütün bu çalışmalar, bu gayretler, sohbetler, zikirler, rabıtalar, Kur'an okuma, ayet ezberleme, hadis ezberleme. Neden bunlar? Bunların tamamı hakikate ermek için. Öyle bir hale gelecek ki işimiz, içimiz. Artık içimizden insanlara suizan etme isteği bile gelmeyecek. Yalan söyleme isteği gelmeyecek. Öfkelendiğimiz zaman bırak dilimizle küfretmeyi, içimizden küfür hissiyatı geçmeyecek o adam hakkında. Allah'ım sen bu kulunu ıslah et diyeceğiz. Bu hakikattir. İmam devam ediyor. Görülüyor ki batın işi yani tarikat ve hakikat zahir işini yani İslamiyet'i tamamlamaktadır. Tarikat yolcularına, yolculuklarında İslamiyet'e uymayan şeyler görünür ve gösterilirse, bunlar o andaki sarhoşluktan ve hal denilen şuursuzluğun artmasından dolayı olur. Bazı tarikat yolcuları, bazı dervişler, bu yolda ilerlerken bazı rüyalar, bazı haller görürlerse ve bu haller şeriata uymazsa, bu bir aldatmacadır. Şeytanın hilesidir, aldatmacasıdır. Derviş o anda ne yapacak? Allah ve Resulü bunu yasakladı. Ben rüyamda gördüm ki bana vefat etmiş olan dedem diyor ki namazı bırak, sen hayırlı bir kulsun. Ve Allah ve Resulü diyor ki namaz kılacaksın. Burada hile var, burada sahtekarlık var. diyecek, rüyayı delil almayacak. Saliki, tasavvuf yolcusunu bu makamdan geçirir, uyandırırlarsa İslamiyet'e uymayan bir şey kalmaz. Mesela bazıları sekir halinde, sarhoşluk ve aşk halindeyken Zat-ı İlahi'nin bu alemi ihata ettiğini, kapladığını sanmıştır. Tasavvuf yolunda ilerlerken bazı dervişler zikre o kadar fazla kendini kaptırır ki şöyle derler: Allah-u Teala bu alemin tamamını kaplamıştır. Vücuduyla bu alemin tamamını kaplamıştır. Ama bu söz batıldır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyi kaplamaz. Hiçbir şeyin içine girmez. Hiçbir şeyi tutmaz. İmam bu konuda ikaz ediyor. Halbuki ehl-i sünnet alimleri böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın kendi değil, ilmi her şeyi kaplamıştır diyor. Alimlere tabi olacaksın. Alimlerin dediği gibi yapacaksın. Ben alimlere tabi olmam, ben her şeyi kendi istediğim gibi anlarım diyen adam kime benzer? Nuh Aleyhisselam dediği zaman evladına, gel evladım gemiye bin. Evladı ne dedi? Ben dağa sığınırım. Senin gemine ihtiyacım yoktur. Sana tabi olmak zorunda değilim. Dedi. Evladı ne oldu? Suda boğuldu, kafir gitti. Bugün benim alimlere ihtiyacım yok, benim peygambere ihtiyacım yok, benim ilim meclislerine, kitap okumaya ihtiyacım yok diyen kim varsa Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibidir. Gemiye binmiyor. Allah-u Teala'nın kendi değil, ilmi her şeyi kaplamıştır diyor alimler. Alimlerin sözü doğru olandır. Sofiye-i Aliye bir taraftan Zat-ı Teala hiçbir şeyle hüküm olunamaz, hiçbir ilim ona yetişemez diyor. Bir yandan da her şeyi ihata etmiş, kapsamış, her şeye sirayet etmiştir diyor. Sözleri birbirine tutmuyor. Sözün doğrusu Allah-u Teala bi-çun ve bi-çi-gu nedir? Yani hiçbir şeye, düşüncelere benzemez ve nasıl olduğu bilinemez. Allah-u Teala'yı bizim düşüncelerimiz hapsedemez. Onu kafamızda belli bir şekle, belli bir kalıba, belli bir hacme koymak istediğimiz anda ne düşüneceğiz? Şeytan bunu bize getirdi. Kafandan Allah-u Teala'yı insana benzetmeye başladın. Güneşi kim yarattı? Allah yarattı. Dünyayı kim yarattı? Allah yarattı. Annemi kim yarattı? Allah yarattı. Hemen şeytan bir şey daha sorar. Peki Allah'ı kim yarattı? Bu şeytandandır. Seninle oyun oynuyor. Bunu dinlemeyeceksin. Bazen de namaz kılarken Allah'ı insan suretinde göstermek ister şeytan. Allah tıpkı en güzel insan gibidir der. Ne diyeceksin? Bu hiledir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ona kavuşan hayran, şaşkın ve ona cahil olur. Orası mahluklar için cehil diyarıdır. Kim Allah'a kavuşmuşsa ona hayran olur ama aynı zamanda cahil olur ve şunu der: ben Allah'ı hakkıyla tanıyamadım. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Dünyada Allah'ı peygamberimizden daha iyi tanıyan bir insan var mıdır? Yoktur. Ne buyuruyor? Rabbimi tanımakta aciz kaldım. Rabbimi bilmekte aciz kaldım. Ne kadar çok tanırsan o kadar cahil olduğunu ortaya çıkar. Böyle şeyleri söyleyen eğer Zat-ı İlahi yerine teayyuni evveli söylüyoruz derse sözü o kadar çirkin olmaz. Teayyuni evveli Zat-ı İlahi'den ayrı bilmedikleri için buna zat diyorlar. Teayyuni evvele vahdet de derler. Mahlukların hepsinde saridir, mevcuttur. Bunun için Zat-ı İlahi her şeyi kaplamıştır diyorlar. Ehl-i sünnet alimleri Zat-ı İlahi her düşünceden uzaktır. Hiçbir şey o değildir. Her şey ondan başkadır. Teayyuni evvel diye bir şey varsa Zat-ı İlahi'den ayrıdır. Bunun ihata etmesine Zat-ı İlahi'nin ihatası denemez diyor. Görülüyor ki alimlerin görüşü sufiyenin görüşünden daha ince, daha yüksektir. Sufiyenin Zat-ı İlahi dediklerini alimler zattan ayrı bilmektedir. Zat-ı İlahi'nin yakın olması, beraber olması da böyledir. Bakın İmam Rabbani Hazretleri hem zahir kanadı olan bir İslam alimi hem de bir tarikat ehli. Silsilemizin köşe taşlarından bir tanesidir. Bir tarikat ehli olmasına rağmen alimleri velilerden bir kademe öne koyuyor. Herhangi bir meselede alimlerin ve velilerin sözlerinin çakıştığını görürsen, böyle hissedersen, o konuyu anlayamazsan, kimin sözüne bakacaksın? Ehl-i sünnet alimlerinin sözüne bakacaksın. Tereddütü ortadan kaldırmayacaksın. Şeriat sahiline adım atacaksın. Bütün şüphelerden arınacaksın. İmam devam ediyor. Batının yani tarikat ve hakikatin marifetleri, zahirin yani İslamiyet'in bilgilerine tam uygun olduğu makam sıddıklık makamıdır ki vilayet derecelerinin en üstünüdür. Sıddıklık makamı dediğim zaman sizin aklınıza ne geliyor ilk olarak? Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Tarikat makamlarının en üstünü bir adam bütün makamları geçtiği zaman nereye gelir? Sıddıklık makamına gelir. Yani Kur'an'da zikredilen o dört makamın ikincisi. Bir, peygamberlik. İki, sıddıklık. Üç, şehitlik. Bomba patlattılar Beşiktaş'ta. 30'dan fazla şehidimiz var. Bunlar hangi makama gitti? Sadece Müslüman olmak şartıyla, eğer İslam'ın herhangi bir hükmünü inkar etmedilerse bunların tamamı şehittir. Sıddıklıktan bir alt makama geçtiler. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a komşu yapsın. Amin. Amin. Sıddıklık makamı vilayet derecelerinin en üstünüdür. Bu makamdaki marifetler İslamiyet'ten kıl kadar ayrı olmaz. Sıddıklık makamı üstünde yalnız nübüvvet yani peygamberlik makamı vardır. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy ile yani melek ile gönderilen ilimler sıddıklara Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain ilham ile bildirilmektedir. Şimdi Allah peygamberlere bir bilgi vereceği zaman bunu neyle gönderiyor? Bir melekle, Cebrail Aleyhisselam'la. Vahiy olarak bildiriliyor ve bu bilginin şaşma ihtimali yok. Yanlış olma ihtimali yok. Peki peygamberlerin altındaki peygamber olmayanlar, veliler, sıddıklar bunlara bir bilgi vermek istediği zaman Allah Teala nasıl gönderiyor? Meleklerle göndermiyor. Kalplerine bir ilham veriyor. Yanılma payı var mı? Şaşırma payı var mı? Var. Çünkü Cebrail'le muhatap olamıyorlar. Yanılabilir, şaşırabilirler. Bu iki ilim arasındaki fark yalnız vahiy ve ilham arasındaki farktır. O halde hiçbir ayrılık olamaz. Sıddıklık makamının altındaki makamların hepsinde az çok sekir, şuursuzluk, dalgınlık vardır. Sekirsiz olan tam uyanıklık yalnız sıddıklık makamındadır. Peygamberlik ile sıddıklık bilgileri arasında ikinci bir fark da vahiy elbette doğrudur. İlham ise zan iledir. Çünkü vahiy melek ile gelir, melek masumdur. Yani öyle yaratılmıştır ki yanlışlık yapamaz. İlham yeri de yüksek ise de yani ilham yeri olan kalp alemi emirden olup yüksek ise de akıl ve nefs ile birlikte bulunduğu için yanılabilir. Evet, nefsi mutmainne olmuş ise de yanılabilir. Bakın imam nefsin mertebelerinden mutmainneye gelmiş olsa bile bir adam diyor. Nefsi emmare, birinci basamak. Nefsi levvame, mülhime, mutmainne. Bir adam nefsi mutmainneye gelmiş olsa bile zikirle, namazla ve ibadetle bu adamı aldığı ilhamlarda yanılma payı vardır. Çünkü peygamber değildir. Beyitle devam ediyor. Olsa da o mutmainne sıfatları gitmez yine. O kul nefsi mutmainne olsa bile kötü sıfatlar hala içinde mevcuttur. Mücadele edebilmesi için, cihad edebilmesi için Allah o sıfatları yok etmez. Nefs mutmainne olduktan sonra sıfatlarının kendisinde bırakılmasında birçok fayda vardır. Sıfatları yok edilseydi insan yüksek derecelere ilerleyemezdi. Ruhu melek gibi olurdu. Kendi makamında kalırdı. Ruh ancak nefse uymamakla yükselebilmektedir. Nefste azgınlık kalmasaydı nasıl ilerleyebilirdi? Şimdi eğer kul bu tarikatlara, bu tasavvuf yollarına girdikten sonra, nefsi mutmainne olduktan sonra eğer melekleşseydi, o kötü sıfatlar içinden hiç tamamen gitseydi, yok olsaydı, kul ne olurdu? Melek olurdu. Bir makamdan daha öteye geçemezdi. İmam diyor ki, Allah-u Teala onu sıddıklığa yüceltmek için, yani peygamberlerin hemen altındaki makama, temizlik makamına yüceltmek için ne yaptı? Bu sıfatları yok etmedi. Devamlı halde mücadele etmelerini istedi. Ölene kadar mücadele sürecek mi? Kardeşler, bu mücadele, bu cihat ölene kadar devam edecek. Nefsimizle devamlı surette savaşacağız. Nefste azgınlık kalmasaydı nasıl ilerleyebilirdi? Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam, kafirlerle cihattan geri dönünce, küçük muharebeden döndük, büyük cihada geldik buyurdu. Mekke'yi fethettiğimiz zaman Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Küçük cihat bitti, artık büyük cihat başladı. Sahabe ne dedi? Büyük cihat nedir ey Allah'ın Resulü? Büyük cihat nefsimizle olan, içimizdeki düşmanla olan mücadeledir. Nefs sana diyecek ki namazını kılma. Nefs sana diyecek ki ezan okunuyor ama hacı amcalar için okunuyor. Senin için okunmuyor. Hacı amcalar için olur mu? Yemek yemek nasıl hacı amca için mecburiyse benim için de mecburi. Ezan nasıl Müslüman olan 70 yaşındaki hacı amca için farzsa benim için de bu davet farzdır. Ben de bunu yapmak zorundayım. Demen gerekiyor. Nefsinle mücadele etmen gerekiyor. Ve bu namaza gitmen gerekiyor Müslüman. İşin çıktı. Dükkanda çalışıyorsun. Dükkanda kalacaksın. Bu işi yapacaksın. Bu yemek gibidir, su gibidir. Din büyüklerinin nefslerinin azması demek, çok az terk-i azimet ve muhalefete evla etmesi demektir. Nefs azimeti ve evlayı istemiyor. Büyüklerin nefslerinde yalnız bu terki istemek vardır. Yoksa azimeti ve evlayı terk etmezler. Azimet ne demektir? Nefse en ağır gelen fetva neyse onunla amel etmek demektir. Mesela bacağın çok ağrıyor. Yatsı namazını kılacaksın. Burada fetva nedir? Fetva bacağın çok ağrıdığı için yatsı namazını kılarken ayaklarını kıbleye doğru uzatarak kılabilirsin. Bu azimetle hareket etmek demektir. Peki ruhsat nedir? Bacağı çok ağıran bir adam ruhsatı vardır. Bacaklarını uzatarak namazını kılabilir. Azimet nedir? Azimet zoru yapmak demektir. Nefsin istemediğini yapmak demektir. Ruhsatı olmasına rağmen bacaklarını toplar ve dizüstü oturarak namazını kılar. Bu adam ruhsatı terk ediyor, azimetle hareket ediyor demektir. Din büyükleri, veliler nasıl büyük oldular? Devamlı ruhsatları terk ediyorlar ve azimetle amel ediyorlar. Nefislerine ağır gelen şeyi yapıyorlar. Fetva ortada, ruhsat fetvası var ama fetvayla amel etmiyor, nefsine ağır geleni yapıyor. İmam-ı Azam'a diyorlar ki, ey imam sen bize bu fetvayı böyle veriyorsun. Diyorsun ki elbisenizdeki çamur, elbisenizdeki pislik avuç içi oluncaya kadar o elbiseyle namaz kılabilirsiniz. Ama senin elbisende bir buğday tanesi kadar pislik olduğu zaman gidiyorsun elbiseni değiştiriyorsun. Sen bize böyle fetva veriyorsun ama sen kendini başka türlü amel ediyorsun. İmam ne buyurdu? Ben size asgari'nin fetvasını veriyorum. En minimum böyle yaparsanız ibadetiniz kabul olur diyorum. Ama ben takvaya göre amel etmek zorundayım. Takva nedir? En ufak bir şüphe olduğu zaman üstünde bir küçük, bir buğday tanesi kadar kan damlası varsa ne yapacaksın? Takva, azimet, hemen git elbiseni değiştir. Ve yeni bir elbiseyle namazını kıl. Ama iş yerindesin, değiştirme lüksün yok. Ne yapacaksın? Fetva ile amel edeceksin. Fetva nedir? Avuç içini buluncaya kadar o elbiseyle namaz kılabilirsin. Azimet ve ruhsat böyledir. İşte nefslerinin yalnız bu istemesinden dolayı Cenab-ı Hakk'a o kadar çok yalvarırlar, o kadar çok pişman olur, sızlarlar ki başkalarının bir senede kazandıkları mertebelere bir anda yükselmelerine sebep olur. Bu tasavvufi bilgilerden sonra imam yine sözümüze dönelim diyor. Yine sözümüze dönelim. Sevgilinin ahlakı, sıfatları her nerede bulunursa orası da sevilir. Âl-i İmran suresinde benim izimde yürüyünüz. Allah-u Teala sizi sever mealinde 31. ayet buna işaret etmektedir. Sohbetimin başında girdiğim ayeti şimdi söyledi. Eğer Allah'ı seviyorsanız benim izimde yürüyünüz buyuruyor. O halde ona aleyhissalatü vesselam uymaya çalışmak insanı mahbubiyet makamına kavuşturur. Yani Allah'ın sevdiği kul makamına kavuşturur. Aklı olanların, iyi, doğru düşünebilenlerin zahirleri ile batınları ile Habibullah'a aleyhissalatü vesselam tam uymaya çalışması lazımdır. Mektup uzunca oldu, af buyurunuz. Her bakımdan güzel olanı anlatan söz, güzel olacağı için uzadıkça güzelliği artar. Sure-i Kehf 110. ayet-i kerimesinde mealen Rabbimin kelimelerini yazmak için deniz mürekkep olsa Rabbimin kelimeleri bitmeden deniz biter. Bir deniz daha getirsek o da biter buyuruldu. Vesselam. İmam sözlerini böyle bitiriyor. Şimdi mektubu uzattım diyor imam. Ama ne yapayım diyor. Allah'ın peygamberinden bahsediyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Söz güzel olduğu zaman güzel sözden bahsettikçe onun güzelliği uzuyor da uzuyor diyor. Rabbimin kelimelerini anlatmaya kalksam, denizlerin tamamı mürekkep olsa yazmakla bitirilmez. Başka denizler getirse Allah Teala, yine yazsan yine bu kelimeler yazmakla bitirilmez. Allah'ın kelimelerinden, en güzellerinden bir tanesi nedir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu akşam o kelimeyi burada konuştuk. Onu biraz daha iyi tanımaya çalıştık. Onu tanımaya başladıktan sonra bu burada kalmamalıdır. Fiiliyata ve amele dökülmelidir. Dışarıda düzeltmek zorunda olduğumuz yüz binler vardır kardeşler. Yüz binler, bakın bir araştırma yapıldı. Türkiye'de bulunan cemaatler Türk gençlerinin yüzde kaçına ulaşabiliyor? Var mı tahmininiz? Tahmininiz var mı kardeşler? %3. Bakın Türkiye'deki bütün cemaatleri ele alın. İhramcızade, Nakşibendi, Süleyman Efendi cemaati, İsmail Ağa cemaati, Menzil cemaati, Risale-i Nur cemaati, bütün Ehl-i Sünnet cemaatleri yan yana koyun. Hepsini. Gençlerin kaçına ulaşabiliyoruz biliyor musunuz? %3. Gençlerin %97'si bizimle değil. %97'sinin kalbi başka taraflarda. Şarkıda, türküde, kumarlarda, futbolda, içkide, eğlencede, şehvette, pornoda, erotizmde, uyuşturucuda. Dal çok fazla. İslam'ın dışında cehennem yolları çok fazla. Gençlerimizin %97'si bizim dışımızda. Yığınlar bizim dışımızda. Meyhaneler dolu, kahvehaneler dolu. İlim meclisleri boş. Şurada 100 tane genç var. 100 binlercesi kahvehanelerde. Yüz binler. Başarılı mıyız? Türkiye'deki cemaatler, en başta çuvaldızı kendimize batıralım. Başarılı mıyız? İhramcızade'nin talebeleri, başarılı mısınız? Vallahi yüzümüz yerde sürtünüyor. Sıfır başarı. %3 ne demek ya? Fatih'in bıraktığı topraklarda, Kanuni'nin, Yavuz'un bıraktığı topraklarda %97. Gençlerin %97'si ya tarikat ehli ya medrese ehli. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin talebeleri. Şimdi o iş döndü dolaştı. %97'si meyhaneden çıkmıyor, kahvehaneden çıkmıyor, kumarhaneden, batakhaneden çıkmıyor. %3'ü ilim meclislerinde. Vallahi durumumuz rezalettir. Rezalettir. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, emre bil maruf ve nehyanil münker bütün Müslümanların üzerine farzdır. Allah-u Teala Kur'an'da buyurdu ki, aranızdan muhakkak bir topluluk bulunsun. Aranızda muhakkak bir topluluk bulunsun. İyiliği emretsinler, kötülükten sakındırsınlar. Onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Bir, iyiliği emredeceğiz. İki, kötülükten sakındıracağız. Kardeşler, siz yapacaksınız bunu. Ben bir anda, aynı anda 500 tane yere birden giremem. Buradan ne öğrendin, ne aldın? Konuşulan 100 kelimenin 5 tanesini aldın. Bu 5 tanesini ailene anlatacaksın. Çalıştığın iş yerindeki arkadaşlarına anlatacaksın. Hiçbir ücret talep etmeden, aynen buradan aldığın gibi ücretsiz bir şekilde anlatacaksın. Bunu yapmak senin üzerine farz-ı kifayedir. İmam Gazali bu ayet-i kerimeyi veriyor ve diyor ki, bu amel, emri bil maruf, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak farz-ı kifayedir. Bir beldede bunu bir grup yapmıyorsa, bazı insanlar bu ameli yerine getirmiyorsa, o beldenin tamamı bundan sorumludur. Ve hepsi bundan dolayı azaba düşer olurlar. Allah'a hamdolsun biz nasiplilerdeniz. Bakın bu Zeytinburnu beldesinde bu hizmeti bize yapmayı Allah nasip ediyor çok şükür. Eğer yapmasaydık ne olurdu? Zeytinburnu halkının tamamı sorumlu olurdu. Farz-ı kifayedir. Bir cenaze çıktı buradan. Farz-ı kifayeyi fıkıhtaki tabirini bir örnekle yakınlaştıracağım. Bu mahalleden bir tane cenaze çıktı. Cenazeyi camiye götürdüler ama camide namazını kılacak 2 tane adam yok. Hiç sevilmeyen bir cenaze. 2 tane adam bile yok cenaze namazını kılacak. Sorunlu kim? Bütün Zeytinburnu halkı bu cenazenin cenaze namazını kılmadığı için Allah hepsini hesap sorar. Çünkü farz-ı kifayedir. İşte bu emri bil maruf ve nehyan-ı münker de aynen bunun gibidir. Farz-ı kifayedir. Allah bizi muhatap almıştır. Ve bu vazifeyi bize yüklemiştir. Kardeşler, ya vazifeyi 4 elle alırsın ve sarılırsın. Allah bana nasip etti elhamdülillah. Öğreniyorum, öğretmeye de çalışmam lazım dersin. Ya da arkana atarsın, bana mı kaldı ya dersin. Bu ümmeti düzeltmek bana mı kaldı ya? Bu ülkenin gençlerine ulaşmak bana mı kaldı ya dersin. Kolay yolu tercih edersin. Ama bu sözü söylemekle işten kurtulmuş olmazsın. Vallahi Allah sana verdiği nefesin hesabını soracaktır. Sana verdiği kaşın, gözün, aklın bu nimetlerin hesabını soracaktır. Sahabe-i kiram anlatıyor. Allah onlardan razı olsun. 70 yaşında bir ihtiyar gördüm. Eline yayı almıştı. Oku atıyor. Sonra koşuyor. Oku yerden kaldırıyor. Tekrar bu tarafa geliyor. Oku çekiyor, atıyor. Sonra koşuyor. Tekrar oku yerden kaldırıyor. Bu tarafa geliyor. İhtiyar. Yeni oklar da yapmamış. Bir tane oku var. Yayla devamlı bir tane oku çekiyor, atıyor. Bizim gençlerimizin şimdi basket topunu atması, sonra potanın altına gitmesi, topu alması, tekrar gelip basket topunu atması gibi. 70 yaşında ihtiyar ok atıyor. Gittim yanına diyor. Dedim ki sen ne yapıyorsun? Yaşın olmuş 70 ya, sen ne yapıyorsun? İhtiyar sahabenin verdiği cevaba bakın. Müslüman gençler utanın, utanın. Ben peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dan işittim ki, benim ümmetimden kim ki ok atmayı, atıcılığı öğrenir de sonra onu unutursa ve onu bırakırsa o benden değildir. Atıcılık, atıcılık bu sünnettir. Muhammed Aleyhisselam'ın bir sünnetidir. Onun ümmeti savaşçılığı öğrenmek zorundadır. Kendisini korumayı öğrenmek zorundadır. Onun ümmeti ülkesi zor duruma girdiği anda yapacağı şeyleri düşünmek, hesap etmek zorundadır. Bir Müslümanı ateşten kurtarmak, meyhaneden kurtarmak, kumarhaneden kurtarmak, ok atmaktan çok daha büyük bir cihattır Müslüman kardeşim. 70 yaşında sahabiden utan ve bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Allah-u Teala bize cihat şuuru versin. Amin. Amin, amin. Allah-u Teala bize bu inşallah cennete uğurladığımız şehitlerle komşu olmayı nasip etsin. Amin. Onlar gibi bu vatan için, bu ülke için, bu bayrak için, bu camiler için, bu din için bir şeyler yapmayı bize nasip etsin. Amin. Amin, amin. Bakın bu adamlar cihadın ve şehitliğin ne olduğunu camilerde, cuma vaazlarında dinlememiş olsaydı, öğrenmemiş olsaydı polisliğe yazılmazlardı. Hiç kimse maaş, bir maaşın ölümü göze almaz. Polislik demek ne demektir? %50 ihtimal. Çatışma bölgesine gidersen %50 ihtimal. Ya kalırsın ya ölürsün. Bir maaş için ölmeye değer mi? Ama bu adam biliyor ki maaşımı alacağım, aileye bakacağım, ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim. Kur'an'ın deyimiyle bana iki hayırdan bir tanesi var. İki hayırdan bir tanesi var. Ben Müslümanım elhamdülillah dedi bu adamlar. Ve polis olmayı tercih ettiler, özel hareketçi olmayı tercih ettiler, asker olmayı tercih ettiler. Ve bu adamlar öldürüldüler. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Amin. Amin. Haberlerim vardı, okumayalım. İnşallah haftaya okuruz. Bir dua yapalım kardeşler. Gecemiz özel bir gecedir. Bu gece inşallah dualar reddolunmaz. Bir dua yapalım bütün ümmete, şehitlerimize, şehitlerimizin yakınlarına. Dua edelim. Allah bizi affetsin. Dualarımızı kabul etsin. Amin. Nasıl? Yasin Şerif mi okudunuz? Tamam kardeşim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım senin rızan için bu ilim meclisine geldik. Sen bizlerden hoşnut ol. Amin. Sen bizleri sev. Amin. Senin peygamberine tabi olmaya çalışıyoruz. Bizi sevmen için senin peygamberine benzemeye çalışıyoruz. Allah'ım sen bizi muzaffer kıl. Amin. Sen bu işte bizi başarılı kıl ya Rabbi. Amin. Gün be gün, her gün Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'a biraz daha fazla benzemeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Onun sünnetine dört elle sarılmayı bize nasip et Allah'ım. Amin. Onun yolu olan ehli sünnet vel cemaat yolundan ayaklarımızı bir lahza, bir karış olsun kayırma Allah'ım. Amin. Onun sahabilerine tabi olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. 14 asırlık İslam'dan bir karış ayrılmayı bize gösterme Allah'ım. Amin. Sapıtan 72 fırkadan bizi uzak et ya Rabbi. Amin. Ehli sünnet vel cemaat akidesinden karınca kadar bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Allah'ım. Mahşer günü bizi Muhammed Aleyhisselam'la beraber haşret. Amin. Mahşer günü bizi imamımız Abdullah İbni Mesud'la beraber haşret. Amin. Mahşer günü bizi imamımız Abdullah İbni Ömer'le beraber haşret. Amin. Bütün velilerle, bütün sahabilerle, sevdiğin bütün kullarla beraber bizi haşret ya Rabbi. Amin. O gün yolunu sapıtanlardan, tek başına kalanlardan, yolunu şaşıranlardan etme bizi Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, şehit olmuş olan kardeşlerimiz var. Hainlerin saldırısıyla son nefesleri vermiş olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen bu kardeşlerimizi şehitlerden yaz. Amin. Makamlarını âli et. Amin. Bu kardeşlerimizin tamamını Efendimiz Aleyhisselam'a komşu et. Amin. Şu özel gece hürmetine. Amin. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Bu kardeşlerimize makamların en güzelini ver. Amin. Bütün peygamberlere komşu et bu kardeşlerimizi. Amin. Ya Rabbi. Allah'ım geride bıraktıkları acılı ailelerine sabırlar ihsan et. Amin. Sabrı cemil ver, güzel bir sabır ver onlara ya Rabbi. Amin. Çoluklarını, çocuklarını sıkıntılardan uzak et ya Rabbi. Amin. Hastalıkları varsa hastalıklarına şifalar ihsan et. Amin. Onlara geçim darlığı verme, hayatlarının sonuna kadar geçim rahatlığı ver, genişlik ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım okunmuş olan Yasin-i Şerifler var ya Rabbi. Bu Yasin-i Şeriflerden hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Sultanım Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştırırsan vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen ayrı ayrı ulaştır, haberdar et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün Allah dostlarının, velilerin, alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hasaten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hasaten dün şehit verdiğimiz polislerimizin ve sivillerimizin, yaralılarımızın geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım ulaştır. Amin. Derecelerini yüceltmesine vesile et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Allah'ım bu tuzakları bu kardeşlerimin başına kim kuruyorsa, bu tuzakları bu milletin, bu ümmetin başına kim kuruyorsa, bu tuzakların tamamını tuzakları başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Hepsini bombalarının kendi başlarında, kendi ellerine patlat Allah'ım. Amin. Kafirlerin tamamının tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen bu milleti tekrar sahabeyi yücelttiğin gibi yücelt. Amin. Sen bu milleti tekrar atamız Osmanlı'yı yücelttiğin gibi, Selçuklu'yu yücelttiğin gibi yücelt ya Rabbi. Amin. Bizi kafire karşı muzaffer et. Amin. Başımızı kaldır ya Rabbi. Amin. Münafıkları, kafirleri bize güldürme ya Rabbi. Amin. Onlar birleştiler batıl davada. Üç tane ilah var diyorlar. Biz tek ilah var diyoruz. Allah'ım sen bizi muzaffer et ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.